Zıpkınla suya daldığında ne yapmak istiyordun? Zıpkının çengelini yüzgecinin tam altına sokup öldürecektim balığı. Sonra da arkama bakmadan kaçıp motora çıkacaktım. Suyun altında nasıl görünüyordu? Sandal genişliğinde Tom, mordu rengi. Gözü elin kadar iriydi. Kapkaraydı, karnı gümüş rengiydi, kılıcı da korkunçtu. Ağır ağır aşağı çöküyordu. Zıpkının kabzası sudan hafif olduğundan yetişemedim ona. Sana baktı mı? Bilemiyorum. Orada olduğunu ve hiçbir şeyin kendisini etkilemeyeceğini biliyormuş gibi görünüyordu. Yorulmuş muydu sence? Tükenmişti. Pes etmeye karar vermişti. Bir daha böyle bir şey göremeyeceğiz. Hayatımız boyunca göremeyeceğiz. Artık milleti buna inandırmaya çalışmayacak kadar da akıllandım. David'e balığın bir resmini yapacağım. Öyleyse tam orada olduğu gibi yap. Yaptığın gibi komik resimlere benzemesin. Fotoğraftan daha gerçekçi olacağım. Öyle resimlerini severim. Su altı kısmını yapmak güç olacak ama. Bobby'nin oradaki tayfunlar gibi mi olacak? Hayır, umarım bu daha iyi olacak. Bugün taslaklarını hazırlayacağım. O tayfun resmini severim ben, dedi Eddie. Bobby çıldırıyor o resim için. Resme bakanları aynı anda pek çok hortum olduğuna inandırıyor da. Ama denizdeki bu balık resmi epey müthiş bir şey olacak. Bunu yapabilirim sanıyorum. Sıçrarken de çizebilir misin? Sanırım yapabilirim. Tom, iki tane yap öyleyse. Balığı sıçrarken yap, sonra bir de Roger kılavuz ipiyle çekerken Davy iskemlede ben de kıçta. Fotoğraflarını çektirebiliriz. Taslakları hemen başlarım. Benden bir şey istersen mutfaktayım, dedi Eddie. Oğlanlar uyuyorlar mı? Üçü de. O balıktan bu yana hiçbir şey umurumda değil benim. Ama iyi bir yemek de yemeliyiz. Gözüne koyacak bir şey olmasını isterdim. Gözüm umurumda bile değil. İyi görüyorum ya, yeter. Çocuklar istedikleri kadar uyusunlar. Uyandırmayacağım. Joe, bana kalkışlarını haber ver de kahvaltılarını getireyim. Geç kalkarlarsa öğlen iştahlarını kesmemek için fazla bir şey vermem. Aldığımız o eti görmedin değil mi? Görmedim. Pahalı ama şahane bir et Tom. Bu adada kimse hayatı boyunca öyle et yememiştir. Etin çıktığı sığırları görmek isterdim doğrusu. Alçak boyludurlar, dedi Thomas Hudson. Enleriyle boyları bir gibidir. Epey şişman olmaları gerek, dedi Eddie. Onları canlı görmek isterdim. Burada bir inek açlıktan ölecek hale gelmeden kesilmez. Eti acıdır. Buradakiler bugün aldığımız eti görseler çılgına dönerler. Ne olduğunu anlamazlar bile. Yiyince de hastalanırlar herhalde. Mektuplarımı bitirmem gerek, dedi Tom. Kusura bakma Tom. Thomas Hudson, bir hafta sonraki motora bırakmaya niyet ettiği iki iş mektubunu daha cevaplandırdı. Gelecek haftanın sipariş listesini gözden geçirip, hükümetin kıtadan getirtilen bütün mallar için koyduğu %10 verginin çekini yazdı. Sonra da limanda yüklenen posta motoruna gitti. Kaptan, adalılardan yiyecek, giyecek, ilaç, yedek parça gibi adaya kıtadan gelen eşyaların siparişlerini alıyordu. Motora canlı ıstakoz ve deniz böcekleri yüklenmekteydi. Güvertede kabuklu hayvanlar, boş motorin ve gaz bidonları yüklüydü. Adalılar siparişlerini vermek için kameraya girmeyi bekliyorlardı rüzgar altında. ''Tom, malların tamam mıydı?'' diye Kaptan Ralph kamera penceresinden seslendi. Hasır şapkalı iri yarı bir zenciye, ''Hey, çabuk kameradan çık ve sıran gelince gir!'' dedi. ''Bazı isteklerini değiştirmek zorunda kaldım. Et nasıldı?'' ''Eddie şahane olduğunu söylüyor.'' Güzel, mektuplarınla listeni ver bakalım. Dışarıda kasırga esiyor. Deniz yükselince limandan çıkmak istiyorum. Kusura bakma ama çok işim var. Haftaya görüşürüz Ralph. Sana engel olmayayım. Teşekkürler dostum. Haftaya bütün istediklerini getirmeye çalışırım. Paraya ihtiyacın var mı? Geçen haftadan yeteri kadar arttı. İstemem. İstersen bende para bol. Lucius, sen ne istiyorsun bakalım? Paranı nelere harcayacaksın şimdi? Thomas Hudson, rüzgarın, kızların ve kadınların pamuklu elbiselerine yaptığı muzipliklere gülen rıhtımdaki zencilerin yanından geçip Ponce de Leon yoluna çıktı. Tom, dedi Bay Bobby, gel otur bakalım. Nerelerdeydin Tanrı aşkına? Az önce süpürdük yerleri ve barı resmen açtık. Gel de günün en iyi içkisini iç bakalım. Çok erken daha. Saçma. İthal malı bira. Dog Seed de var. Bay Bobby, buz fıçısından bir şişe pilsner çıkartıp Thomas Hudson'a uzattı. Bardak istemezsin değil mi? Bunu iç de sonra içmek isteyip istemediğine karar ver. Çalışamam sonra. Kimin umurunda? Zaten gereğinden çok çalışıyorsun. Senin kendine karşı bir görevin var Tom. Bütün zamanını resim yaparak geçiremezsin. Dün denize çıktık. Hiç çalışmadım. Thomas Hudson barın ucundaki büyük tayfun resmine bakıyordu. Esaslı bir resim diye düşündü. Bugüne kadar yaptıklarımın en iyisi. Daha yükseğe asmalıyım dedi Bobby. Dün gece beylerden biri aşka gelip kayağa tırmanmaya kalkıştı. Ayağını tabloya sokmasının kendisine 10.000 dolara mal olacağını söyledim. Komiser de aynı şeyi söyledi. Komiserin kafasında da sana yaptırıp evine asmak istediği bir tablo var. Neymiş o? Söylemedi. Seninle konuşmak istediği çok değerli bir fikri olduğunu söyledi sadece. Thomas Hudson tabloya yakından baktı. Yıpranmış görünüyordu. İyi dayanıyor, dedi Bobby gururla. Geçen gece bir bay bir nara kopartıp dolu bir kadeh birayı hortumlardan birine fırlattı. Ama pek fark edilmiyor, delinmedi bile. Bira su gibi aktı tablonun üstünden. Epey sağlam yapmışsın Tom. Bu gidişle fazla dayanmayacak galiba. Bir şey olmadı henüz ama ben yine de daha yükseğe asacağım. Dün akşamki adam beni çok korkuttu doğrusu. Thomas Hudson'a buz gibi bir bira daha uzattı. Tom, sana o balık için ne kadar üzüldüğümü söylemek isterim. Eddie'yi çocukluğundan beri tanırım. Daha yalan söylediğini duymadım. Önemli şeyler hakkında yani. Berbat bir şeydi. Bu konuda kimseyle konuşmak istemiyorum. Doğrusu da bu, dedi Bobby. Ben sana ne kadar üzüldüğümü belirtmek istemiştim. Neden o birayı bitirip bir içki istemiyorsun? Bu erken saatte güne üzüntüyle başlamak istemeyiz. Seni iyi edecek şey ne olabilir? Ben kendimi iyi hissediyorum. Bu öğleden sonra çalışacağım. Kafamın karışmasını istemiyorum. Seni ben ayartmazsam herhalde ayartacak birisi çıkar. Şu kahrolası yata bak. Bu kadar alçak su kesimiyle kim bilir ne kadar dalgaymıştır. Thomas Hudson açık kapıdan bakınca kanaldan gelmekte olan büyük, güzel ve bembeyaz yatı gördü. Florida Keys'e dolaşmak için kıta limanlarından birinde kiralanan teknelerdendi. Dünkü gibi sakin bir günde olaysız geçerdi Gulf Stream'i. Ama bugün iri yapısı ve alçak su kesimiyle epey sallanmış olmalıydı. Thomas Hudson onun böyle bir denizde kumluğu aşıp limana girebilmesine şaşmıştı. Tekne demir atmak için biraz daha ilerledi. Thomas Hudson'la Bobby bembeyaz gemiye ve içindeki bembeyaz giysili insanlara baktılar. Müşteri, dedi Bobby. Umarım kibar insanlardır. Ton balığı akını sona erdiğinden bu yana böyle büyük bir yat gelmemişti. Kim bunlar? Tekneyi daha önce hiç görmedim. Güzel tekne ama Gulf Stream için değil. Deniz sakinken gece yarısı yola çıkmış ve fırtınaya yolda rastlamış olmalı. Öyle bir şey, dedi Bobby. Epey sallanmıştır. Gerçek bir kasırga var. Az sonra kim olduklarını görürüz. Tom, gel sana bir içki vereyim. Böyle içmeyince sinirime dokunuyorsun. Pekala, bir gin tonik ver bakalım. Tonik kalmadı. Joe son kasayı senin evine götürdü. Bir viski öyleyse. İrlanda viskisi, şekersiz, dedi Bobby. 3 tane, Roger da geliyor. Thomas Hudson açık kapıdan Roger'ı gördü. Roger içeri girdi. Ayakları çıplaktı. Üstünde eski soluk bir pantolon, yıkanmaktan çekmiş çizgili bir balıkçı gömleği vardı. Eğilip kollarını bara dayarken sırt kaslarının oynadığı görülüyordu. Bobby'nin yerinin loş ışığında teni çok esmer, saçları tuzdan ve güneşten sararmıştı. ''Hala uyuyorlar,'' dedi Thomas Hudson'a. ''Biri Eddie'yi dövmüş, gördün mü?'' Dün gece durmadan kavga etti, dedi Bobby. Önemli değil ama. Eddie'ye bir şey olmasından hoşlanmam, dedi Roger. Kötü bir şey yoktur Roger, diye Bobby güvence verdi. İçiyor ve kendisine inanmayanlarla dövüşüyordu. Kimse kötü bir şey yapmadı ona. David için üzülüyorum, dedi Roger. Bu işe kalkışmasına izin vermemeliydik. Bir şey yoktur, dedi Thomas Hudson. Rahat uyuyordu. Sorumluluk benimdi. Engel olacak olan bendim. Hayır, sen bana güvenmiştin. Sorumluluk babanındır, dedi Thomas Hudson. Ben hakkım olmadığı halde bunu sana devrettim. Devredilecek bir şey değildir bu. Ben aldım ama, dedi Roger. Ona bir zarar gelebileceğini düşünmedim. Eddie de düşünmedi. Biliyorum, ben de düşünmedim. Başka bir şeyin söz konusu olduğunu sanmıştım. Ben de, dedi Roger. Ama şimdi kendimi bencil ve suçlu hissediyorum. Ben babasıyım. Suç benimdi. Viskileri uzatan Bobby, balığa yazık olmuş, dedi. Daha büyüğünü içelim. Hayır, ben daha büyüğünü görmek istemiyorum, dedi Roger. Roger, neyin var senin? Diye sordu Bobby. Hiç. David'e balığın iki resmini yapacağım. Bu güzel işte. Yapabilir misin? Talihim yaver giderse. Gözümde canlandırabiliyorum. Ne yapacağımı da biliyorum sanırım. Yaparsın elbette. İstediğin her şeyi yaparsın sen. Yatta kimler var acaba? Roger, vicdan azabını adanın dört yanında dolaştırdın durdun. Yalın ayak emdi. Ben benimkini buraya Kaptan Ralph'ın posta motoru yoluyla getirdim. Benimki yürüyerek geçmedi. İçkiyle boğmaya da niyetim yok. Yine de bu içki iyi geldi Bobby. Öyledir. Bir tane daha yapayım. Kov gitsin o vicdan azabını. Bir çocukla kumar oynamaya hakkım yoktu, dedi Roger. Başkasının çocuğuyla hem de. Neyine oynadığına bağlı bu. Hiç de değil. Çocuklarla kumar oynanmaz. Biliyorum. Ben neyle kumar oynadığımı biliyorum. Balık değildi. Öyle, dedi Roger. Ama ona yapmaman gerekirdi. Böyle bir şeyin olmasına göz yummamalıydın.